you met me. Nou, de kop is eraf hoor. Van het uurtje meiken van deze dinsdag. Dat sowieso, met deze lekkere plaat. Maar ook met mijn vouwwagenavontuur. Ja, het is gebeurd. Ik ben op vakantie, nou ja, vakantie. Twee nachtjes afgelopen weekend naar de camping geweest met de vouwwagen. En het is toch vreemd, maar ik schaam me er gewoon een beetje voor. Ik heb echt enorm veel pret gehad. Het was hartstikke leuk. En met de kinderen en de man. En het was stervend koud, dat wel. Het was echt twee winterdekbedden en een slaapzak en je joggingbroek. En dan, nou, heel romantisch. Maar goed, dat dagen later, overdag was het leuk. Op de camping was het leuk. De kinderen hadden pret. Iedereen had pret. Maar toch heb ik elke keer een beetje zo'n schaamlach. Als ik dan mezelf daar zie zitten. Met zo'n tafel. Met van die klapstoeltjes eromheen. En dan heb ik zo'n koffie in zo'n filter aan het gieten. Weet je wel. Ik weet niet. Ik heb ook best wel vaak foto's gemaakt van mezelf. Van die selfies met dat hele gebeuren op de achtergrond. En dat naar vrienden lopen appen van. Kijk mij nou. Ik had gewoon nooit verwacht dat ik zo zou worden. Ik bedoel, echt, alle rock'n'roll is er gewoon helemaal af, eigenlijk. Maar ja, ik weet het niet wat het is. Maar ik denk dat het wel overgaat. Het wordt komend weekend weer snoeilekker weer. Het Pinkpop weekend. Dus is of thuis blijven om Pinkpop te kijken. Ja, of toch maar weer die wagen uit gaan klappen. Want het is natuurlijk wel leuk, lekker buiten. Maar ja, dat je dan zo ervoor schaamt. Ja, nee, ik weet het niet. Ik schaam me er gewoon een beetje voor. Met de vouwwagen. Maar we zijn wel heel cool hoor. Want we hebben echt een hele oude aftansen vouwwagen. En onze hele campingset past allemaal niet bij elkaar. Ik ga niet zoals sommige mensen op de fiets naar het badhok. Ik heb niet zo'n bij elkaar passend joggingpak. Dus uiteindelijk valt het wel mee. En er liggen ook altijd lege wijnflessen naast de tent. Dus 's ochtends staat de hele boel nog op tafel. Nee, het valt wel mee. Het valt wel mee. En toen dacht ik, een vouwwagen, hoe heet dat in Engeland? Ik heb zitten zoeken. Ik dacht het is een folding car misschien. Maar het is inderdaad een folding caravan of een folding trailer. Ik heb al één keer voor de prachtige vouwwagen Angel in the Centerfold gedraaid. Maar nu dacht ik, ja, iets over folding trailers bestaat natuurlijk niet. Maar er bestaat wel een onwijs mooi liedje van Biffy Clyro. En dat is Folding Stars. Drips your precious freedom. It has to be bought. Why not? We paid a high price for it. And it's getting scarcer in the world all the time. Maar wij draaien toch wel wat we willen. Dit is Kix. For the love of music. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. Looking cold and out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Imagine Dragons, Demons. Blijft een mooi liedje, vind ik dan persoonlijk. En het is maar fijn dat ik het persoonlijk vind. Want anders zou ik het natuurlijk dit draaien. Want ik ga hier geen liedjes zitten draaien. Waar ik eigenlijk geen hol aan vind. Nee, zo ben ik niet. Nee, dat heb ik dan nog wel. Ik ben dan wel een beetje afgezakt naar een huismoeder. Oh nee, ik heb een baan. Een werkende moeder met kinderen en een vouwwagen. Maar liedjes draaien die ik niet leuk vind, ho maar. Dat gaat er niet in bij mij. Ik zat net te reutelen over die vouwwagen. Over een folding car, om daar leuke plaatjes bij te zoeken. Nou, ik heb er nog één gevonden. Deze is helemaal pakkend. Omdat ik zo moeite heb met, weet je, als ik mezelf dan zo zie. Learn to live with what you are. Ja, wie zegt dat beter dan Ben Folds? I know that you're in there. I can see you. Don't believe you. And now that the gaze of the spell's broken, the fat lady sung, the president has spoken. you are. Niks vies aan. Lekker stukje banjo op zijn tijd. Sex Laws. Back. Hij komt naar de HMH op 8 september. Komt hij weer in Nederland. Voor het laatst was hij in 2007. En nu heeft hij net zijn 12e album alweer uit. En nou komt hij naar ons toe. Dat is leuk. Dat is leuk. Voor als je daarheen wil. Dus 8 september schrijft het in de agenda. Ik zat laatst bijna in de vangrail met de auto. Want hoe gaat dat? Dan zit je in de auto, dan zit je radio te luisteren en hoor je een liedje. En dan denk je, tenminste, ik dan denk ik, wat is dit? Dit is een leuk liedje. Wat is het? Wat is het? En toen ging ik het shazammen op mijn telefoon. Oeh, dat mag eigenlijk niet. Nee, maar goed, dus ik ging het shazammen. En in één keer, weet je wat het was? Nou, ik dacht echt, ik heb die man, ik heb al zijn muziek altijd verschrikkelijk gevonden. Sterker nog, ik vond het niet eens muziek. Terwijl heel Nederland het helemaal fantastisch vindt. Maar goed, ik vond het... ik ging er altijd van heel erg van over mijn nek eigenlijk. En dit liedje is gewoon echt heel leuk. Ik kan er niks aan doen. Ah, dus nu, het wordt erger en erger eigenlijk. Ik heb een vouwwagen. En ik vind een nieuwe plaat van Tiësto leuk. Ah! Oh, dus start ik even iets verkeerd. Dat is ook leuk. Die doen we zo. Nee, dit is hem. Wasted. I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade, yeah. The only time we really talk is when our clothes are coming off. I like us better when we're wasted. I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness bring, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plea. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate, no riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watching wait for redemption day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom. Johnny Cash, Redemption Day. Dat is drie dagen voordat hij 78 zou worden, hebben ze dat uitgebracht. Na zijn dood dus. Maar goed, hij was wel heel oud toen hij het zong. Dat kan je ook wel een beetje horen. En daarvoor Tiësto, ja, met Wasted. Dat gaat toch niet? Maar ik vind het echt een aardig liedje. Nou, niks aan te doen. Over mensen die dood zijn waar nog muziek van uitkomt gesproken. Want meestal doen ze dat zo, hè. Gaan ze eerst dood en dan komt er daarna muziek nog. Weet je al, dit hadden we nog op de plank liggen, dat hadden we nog op de plank liggen. Laatst hadden we dat van Johnny Cash, Michael Jackson natuurlijk met zijn album. En maar nooit, volgens mij, van Queen. En nu gaat dat gebeuren, want hoe heet de beste man ook weer met die krullen? Oh ja, Brian May, die heeft tegen BBC Radio gezegd van, we hebben allemaal stukjes gevonden met zang van Freddie Mercury. En we hebben daar mee in de studio gezeten, we hebben zitten sleutelen en het klinkt nu hartstikke goed. Dus we gaan een album maken. Nou, leuk hè, komt gewoon een Queen album. Grappig hè, terwijl die man, die Freddie Mercury, is al zo enorm lang dood. Maar goed, toen dacht ik, wat dan leuk is om van Queen te draaien, wat er dan bij past. Want je hoort hem wel, maar je ziet hem niet, want dan is er niet meer. Nou, Queen. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Right through me. Looking for kicks. Looking for kicks. Hier vind je ze. Kicks Radio. Omdat het kan. Some lights up the hill beside it. Tonight the moon's so bright you could drive with your headlights out. 'Cause a little bit of summer's what the whole year's all about. You look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. We can watch that waterline get higher and higher. Say, say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. You can dance with the dead, you can rest your head on my shoulder if you wanna get older with me. 'Cause a little bit of summer makes a lot of history. And you look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. And we can watch that waterline get higher and higher. Say, say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. On like a wildfire. Gezellig, hè? Van John Mayer. Wildfire. Dat is nog eens wat ik noem een gezellig liedje. Hij komt naar Nederland, hè, John Mayer. En 20 juni komt hij. En hij mocht zelfs een voorprogramma uitkiezen. En dat vind ik dan wel leuk. Hoe gaat dat dan? Nou, volgens mij dan gaat de platenmaatschappij wel zeggen van... nou, oké, we hebben in Nederland, hè, we hebben een aantal bandjes. Wie wil je kiezen? En dan gaat hij, weet ik veel, gaat hij eventjes Spotify, denk ik, John Mayer. Of zullen ze dan heel netjes een cd'tje aanleveren? Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, hij heeft wel mooi gekozen. En helemaal zelf. Dus dat vind ik wel echt heel cool. En ik denk dat de jongens van Go Back to the Zoo dat ook heel cool vinden. Want zij mogen zijn voorprogramma gaan verzorgen. Vet, hè? Ja, een hele eer uitgekozen door John Mayer himself. Nou, niet verkeerd. Go Back. to the zoo. Electric. Misschien heeft hij dit wel als laatste gespeeld in Tivoli in Utrecht. Want Cartman was de laatste die mocht optreden aan de Oude Gracht in de Tivoli. En nu gaat hij er misschien zitten met die hele creatieve bende van hem. Hij heeft toch zo'n creatieve broedplaats, Kaitopia. Ja, ik ga daar van over mijn nek van zo'n titel. Maar goed, nee, daar gaat hij dan altijd oefenen met dat hele orkest en zijn trompet. En er is een kantoor en er wonen ook wat muzikanten. En nou, dat zit allemaal maar een beetje bij elkaar te hangen daar. Langharig, werkschuwt, tuig natuurlijk. Maar goed, die moeten eruit, uit dat pand. En nu zijn ze aan het onderhandelen om te kijken of ze in Tivoli kunnen. De oude Tivoli. Niet in de nieuwe Tivoli in Vredenburg, maar de oude Tivoli. Dat zou toch tof zijn? Dat zou wel echt, dat Kuipman zei zelf in het interview dat ik las. Ja, beter dan dat er een of ander badhuis of zo komt. Ja, of een of ander warenhuis of wat. Het is wel leuk als er nog iets gebeurt met muziek daar. Dus ik hoop dat het hem lukt. Oké, ik heb iets eventjes voor je om naar te luisteren. Dit. En dan moet je goed luisteren of je denkt dat dit ergens iets wat bekend klinkt. Ja, nu misschien nog niet. Misschien een klein stukje verderop. Doet het je al ergens aan denken? De soundtrack van Billy Tish, de Erotic Journey of a Young Girl in France. En nu komt het bijna waar het ergens op gaat lijken, let op. Oh ja. Ja, het lijkt. Nou, nu niet meer, vind ik. Toch, het lijkt wel een klein beetje op Stairway to Heaven van Led Zeppelin, inderdaad. En ze zijn dus nu eindelijk aangeklaagd. Ja, door de band Spirit, dat hoorde je net. Je hoorde het liedje, even kijken, Towers. En dat is van de band Spirit. En die zeggen, ja, jullie hebben het intro van Stairway to Heaven. Dat hebben jullie gestolen van ons. Even voor het gevoel, even dit dan. Dat je kan vergelijken, hè? Maar deze kent iedereen natuurlijk uit zijn hoofd. Het lijkt ook wel een beetje erop, inderdaad. Jimmy Page zegt, ja, helemaal belachelijk. We hebben dat intro helemaal niet gejat. Maar het leukste van dit hele verhaal is, Led Zeppelin die toerde in 1968 met die band Spirit. En in 1970 schreef Jimmy Page dit liedje, Stairway to Heaven en dat intro. En nou, ik doe hem zo wel opnieuw. En nou zegt de advocaat van dat bandje, die Spirit, oké, dus in 1968 hebben jullie dat gehoord van het bandje Spirit en hebben jullie het gejat. En nu ga ik jullie voor het gerecht slepen, want ik ben er klaar mee. En weet je wat hij zegt? Dat vind ik zo grappig. Deze zaak zat er al een hele tijd aan te komen. Ja, inderdaad. Nou, ik ga hem even helemaal doen hoor. Stairway to Heaven van Led Zeppelin, want dat vind ik echt een plaats. Ja, nee, die kan je niet zomaar afkappen of erover hebben zonder te draaien. De volle 8 minuten huiver en vergeet Spirit met zijn Taurus. En als de zaak voor het gerecht is geweest, hou ik je op de hoogte. There's a lady who's sure

Ja, ja, lieve mensen. Het uur zit er alweer op. Ik zeg... mooi muziekje dit, hè? De Boertjes van Buten. Twee vinken, zo heet het. Uit de jaren 20. Fantastisch. Anyhow, heel veel plezier met Herman de Perman strakjes. En daarna Sander Hogedoorn. En daarna de dinsdagavond warme maaltijd. En daarna de dinsdagavond televisie. Of misschien eventueel sport- en hobbyclub. Zou kunnen. Tot volgende week. Dit is Kix Radio for the love of music. Kix Radio. Met het nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. Stel, je peperdure flatscreen gaat kapot terwijl je nog garantie hebt, maar je wordt niet geholpen. Dan kun je vanaf vandaag online een zaak daarvan maken bij de kantonrechter. De hele papieren rompslomp gaat dan digitaal, maar je moet nog wel mondeling uitvechten tijdens een echte zitting. En hele ingewikkelde zaken kun je niet online regelen, zegt deze rechter. Omdat het een snelle procedure is, hebben we geen ruimte om allerlei getuigen te gaan horen of deskundigen aan het werk te zetten. En dan gaat het om geschillen op het gebied van wonen, werken en winkelen, zeggen we. Dus huurkwesties, burenruzies, geschillen met een werkgever of klachten over zaken die gekocht zijn en die niet goed zijn. Dat soort zaken. De Friese politie zoekt nog steeds naar de daders van een plofkraak vannacht in Jouren. Maar veel meer dan 2 vluchtauto's is nog niet gevonden. De politie schoot vannacht op de daders, maar die wisten toch te ontkomen. Tijdens de achtervolging daarna ramden de plofkrakers een politieauto. Een dorpje in de buurt van Jouren is nu afgezet. Omdat het een afgelegen gebied is, denkt de politie dat de daders nog in de buurt zijn. Oranje doet nu zo'n beetje alles voor het laatst, voordat het WK begint. Vandaag een uitzwaaitraining in Alkmaar. Morgen de uitzwaaiwedstrijd tegen Wales. Tom Egbers. Geen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd die afgelopen zaterdag is gespeeld tegen Ghana. Dus alleen Leroy Fair zal anders zijn. Hij zal de positie van Jonathan de Guzman gaan innemen. En dan is dit dus de laatste training geweest vandaag hier op Nederlandse bodem. Je moet even bedenken dat we 4 weken min 1 dag al aan het trainen zijn met het Nederlandse elftal. En iedereen snakt, dat voel je, naar het moment waarop er daadwerkelijk afgereisd kan worden. Dat is donderdagavond. Dan vliegt Oranje naar Rio de Janeiro, waar ze dan vrijdag ochtend om 6:30 plaatselijke tijd zullen aankomen. Het weer dan, redelijk wat zon bij 18 tot 23 graden. Later vanmiddag kan lokaal een bui vallen. Dat kan morgen ook nog, maar daarna wordt het al snel zomers weer. Dat was hem. Er is meer op nosop3.nl. Omdat er al genoeg van hetzelfde is, doen wij even iets anders als je het niet erg vindt. Everybody sound the same, commercialize the game. Dit is Kix Radio. Online en mobiel. De radiorevolutie start hier. Alright, let's rock and roll. Hier is weer een uur iets anders. Kix Radio. Ladies and gentlemen. Melle Tuik.